Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska se budeme bavit o Androidu, o Googleu, o Evropské komisi. A jak znám Petra, tak určitě zase vytáhne v nějaký příležitosti Windows 10. Takže tak. No. Já jsem slyšel, že se chystá nová verze Windows 10, takže... Jo, to Microsoft pořád něco chystá. No, tak. O co jde? Evropská komise začala vyšetřovat Google už před 6 lety. Týkalo se to dominance ve vyhledávání. Co o tom mluvíme dost pozdě, teda, jestli to je před 6 lety. Už pokračuj. To je jenom takový historický kontext, abych tomu dodal. Tak před 6 lety začala Evropská komise vyšetřovat Google, protože údajně zneužívá dominantního postavení na poli ve vyhledávačích a v internetové reklamě. No a letos, nebo vlastně už loni, tak to vyšetřování rozšířila i na to, že Google se chová protihospodářsky, protitržně i ve smartfonech, konkrétně v Androidu. No a letos na jaře tak už zaslala Google takovou zprávu s námitkami, co všechno je špatně, co teda při tom vyšetřování komise zjistila a jak to teda Google hodlá vysvětlit. A týkalo se to 3 bodů. Komisi vadí, že Android je vlastně jako podle ní prakticky nesvobodný, jo? Že výrobci musí předinstalovávat tam googlovský vyhledávač a prohlížeč a že to tam musí být nastavený jako výchozí, jo? A vlastně takové věci. Potom jim vadí, že, nebo komise tvrdí, že ti různí výrobci telefonů, tak že jim Google brání, aby vydávali vlastní nějaký konkurenční operační systémy, které by byly založený na operačním, teda na zdrojovým kódu Androidu, který je teda otevřený. A potom, že prý Google finančně motivuje výrobce, aby právě ten Android používali a aby tam byly i ty googlovský produkty. Je to takový zmatek, podle mě jako vůbec Evropská komise neví, co říká a nevyzná se v těch jako technických nebo technologických věcech, ani v tom pozadí, jak fungují operační systémy, nebo co vůbec jako očekávají spotřebitelé, jo? Protože ty námitky komise mi přijdou jako docela padlý na hlavu. Faktem teda zůstává, že Google, nebo respektive Android, tak jako je dominantní. Vlastně má více než, nebo v Evropské unii, tak má jako více než 90, nebo zhruba jako 90% podíl na trhu ze smartfony, ten zbytek si tam rozděluje iOS a jako potom Windows a nějaký jako menší zbytky tam zůstávají, třeba BlackBerry nebo Firefox OS, ale to jsou fakt jako úplně minorit. A vzhledem k tomu, že Evropská komise, ale jako v dřívějším složení starším, tak před lety pokutovala Microsoft za to, že do Windows, který jako, i když jako nemají otevřený zdrojový kód, ale je to prostě otevřený systém, který si výrobci můžou upravovat a předinstalovat si tam, co chtějí, tak prostě komise pokutovala Microsoft, že tam předinstaloval Internet Explorer, nebo vadil jim Internet Explorer, vadil jim Windows Media Player. A Google teďka je ve stejné pozici, protože má Android, a pokud tam ti výrobci chtějí mít nějaký jeho další software od Google, jakože chtějí, tak prostě musí tam nainstalovat celý balík různých softwarů a prostě to jsou věci, co komisi vadí. No. Já jsem se vykoktal, teda vykecal, co řekni ty, ať já si můžu nadechnout tady. Jo, no v úterý bylo záplatovací úterý a vyšly nějaké aktualizace pro Windows 10. Jo. To je věci, tak jo. Na okraji. K tomu Google. Já myslím, že bychom si to asi měli rozebrat nějak bod po bodu. Obecně teda souhlasím s tím, že Android se tváří jako, že je svobodný, ale on prostě není zas tak svobodný, jak by třeba mohl být, nebo jak ho možná Google se snaží prezentovat. Jo. Jinak proč o tom mluvíme, tak Google tento týden sdělil Evropské komisi nějaký ten svůj závěr a to, co si on myslí, a tak teda proto o tom i mluvíme, proto připomínáme tohle téma, i když je to trošku jako starší. No, s tou svobodností Androidu je to tak, že Android je svobodný. Pokud se budeme bavit o tom operačním systému, tak ten je prostě založený na jako otevřených zdrojových kódech a kdokoliv si může ten Android vzít, ty zdrojové kódy vzít, přeložit si je a vytvořit si na tom základě vlastní systém operační. Ani se nemusí jmenovat Android, může to být cokoliv. Máme tady nějaký CyanogenMod mod a další tyhle jako komunitní domky, které právě jako se zakládají na tom otevřeném kódu a tohle třeba dovoluje i výrobcům, jako je Amazon, tak tvořit vlastní tablety nebo v jednom případě i telefon, který je na tom Androidu založený. Jasně, v tomhle směru Android je svobodný, že si můžeš udělat vlastní v podstatě verzi toho systému, můžeš ji vzít a není to nelegální. Ale ta nějaká svoboda sahá dál samozřejmě za hranice toho systému a je, myslím, známý to, že Google dost tlačí na to, aby výrobci předinstalovávali jeho aplikace, jo, do toho systému. A jo, tam jde v podstatě o to, že ti výrobci podepisují nějaké smlouvy a Google si v těch smlouvách klade určitý podmínky. Zároveň ty smlouvy mají nějaký body, které jakoby mají být pro dobro té platformy, což jako se dá souhlasit s tím, že budou. Jo? Tam jde třeba o to, aby ta platforma nebyla zbytečně fragmentovaná, tak to zní vlastně jakoby dobře. Já myslím, že Google dost teď i v tom svým novým prohlášením argumentoval tím, že nechce, aby Android byl fragmentovaný, protože fragmentace znamená problém. Je to více práce pro vývojáře, který pak musí přinášet ty svoje aplikace, že jo, do jiných systémů třeba je upravovat. Zároveň bych na to Google vzkázal, že Android nicméně fragmentovaný je stejně a to jako prase, že jo, takže... Ale já vím, to... Ale mohl by být víc samozřejmě, to je jasný. Google mluví o trošku jinačí fragmentaci. On nemluví o té fragmentaci, že máš spoustu různých verzí, jako těch edicí různých Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 a tak. Ale mu jde o to, že když se řekne Android, tak to, co my si pod tím představujeme, takže to je nějaká jednotná sada rozhraní API. A ty tam prostě jsou, i když jsou prostě v novějších nebo starších verzích, ale pořád je to nějaký jakoby standardizovaný systém. Ale pokud někdo, nebo někdo si prostě může vzít ty zdrojové kódy a to API celý přepsat a prostě i když to bude jakoby založený na třeba Androidu 5.0 nebo prostě nebo novým třeba 7.0, tak to nemusí být jako kompatibilní, jo, tady s tím, že? Takže kdyby ten vývojář nějaký jako vývojář třetí stran napsal nějaký program, nějakou aplikaci, tak už by to třeba musel exportovat do nějakých dvou různých formátů, protože by to jako by nebylo kompatibilní s tím Androidem, jak si ho představuje Google. Jo? Může být. Samozřejmě já si zase nejsem jistý, nakolik třeba dochází skutečně k takhle zásadním úpravám v nějakých modifikacích. No, asi nikdo tohle nedělá, protože jako nikdo si nechce proti sebe poštvat ty vývojáře, protože už takhle mají dost problémů s tím, že musí dbát právě na tu kompatibilitu s, jako s těmi staršími verzemi Androidu. Ale jako může se to stát. Prostě třeba typicky se to stává u toho Amazonu, který jako taky má nějaký vlastní App Store a nemá tam všechny aplikace, ty, které jsou, nebo ani by tam asi nefungovaly všechny ty, které počítají s tím Androidem jakoby od Google, protože třeba ten Android od Google počítá s tím, že to je napojený právě na ten Google, na ty jeho mapy nebo na nějaký jako další funkce, který on má, jo, takže. No, každopádně z mýho pohledu právě není teda zase takový rozdíl, jestli si uděláš nějakou vlastní mírně modifikovanou verzi Androidu, a nebo jestli to je Android třeba 5.0. Prostě je to nějaká verze Androidu, jo, která se může lišit od jiné. Jakože Android 5.0 může být a je jiný než Android 7.0 třeba. Že jo. Jo. Ale dobrý, tak jdeme dál. No ale v tom, v čem je teda nesvobodný ten systém, tak je to v tom, že Google, nebo teda, že Android si nekupuješ, nebo aspoň Evropani si nekupují v té čisté podobě, v té bez toho Google, protože my tady jsme zvyklí na ty služby Google, nebo teda především všichni chceme, aby na telefonu byl Play Store a právě Google ví, že ten Play Store je to nejdůležitější teďka na tom Androidu, protože bez něj by nebyly ty aplikace a bez aplikací vlastně ta platforma je mrtvá, že jo? No, ale Google nedovolí výrobcům předinstalovat jenom ten Play Store, ale musíš tam prostě spolu s tím tam dát jako Gmail a Hangouts a ten vyhledávač samozřejmě YouTube a další produkty, mapy. Právě, jo. A podle nějakých zdrojů někdy mezi roky 2011 až 2014 nějaký ten počet těch požadovaných googlovských aplikací předinstalovaných stoupnul snad už na skoro 20. Samozřejmě Google si ale v těch smlouvách taky vymiňuje to, aby některé ty aplikace byly umístěny, jako třeba ten Play Store, že jo? Ty musí být umístěny přímo na té domovské stránce, na té první hlavní stránce. Jo? Takže jako je pravda, že Google zasahuje těm výrobcům do té svobody už jenom jakoby uspořádat nějak ty aplikace v tom telefonu, aby byly vidět nebo nebyly vidět. Jako to je otázka. Samozřejmě tohle je validní argument, jo, že Google jim do něčeho zasahuje, ale ti výrobci s tím souhlasí. Oni nemusí. Oni nemají na výběr, bych řekl. No, mají na výběr použít alternativní systém a prostě, když všichni najednou jako opustí Android, tak by to změnilo něco, že jo? No, to asi by změnilo, ale to je právě jakoby to, že ono se to tváří, jakože je možný to udělat, ale ve skutečnosti to nejde udělat, prostě to fakt nejde. Ve chvíli, kdy všechny ty aplikace jsou narvány v Play Storeu, tak potřebuješ ten Play Store, jenže Play Store tam nemůžeš prostě nemít, jak jsme se teď bavili, takže reálně udělat ten skok a odejít od toho Google nejde. Zkoušely to firmy, nebo zkoušela to specificky firma Samsung. Já myslím si, že z těch výrobců, že Samsung je v podstatě nejvýznamnější Androidí výrobce. No. A ten jedinej asi má možnost něco změnit, pokud ne on, tak asi zřejmě nikdo. A i ten měl velký problém, že zkoušel přijít s nějakým systémem svým, chtěl se zbavit závislosti na Androidu. Mám tady ještě článek, dá se to najít někdy z roku 2014, myslím z poloviny roku, kdy tam nějaký informace pronikly a říká se, že Google je velmi zlý na Samsung a že Page snad sám jako přišel na vyjednávání do té firmy a dost jako nevybíravě s nima mluvil a prostě jako, že si nesmí dovolit vůbec jako přemýšlet o nějakým jiným systému. A Google byl prý v Samsungu interně označován za šikanistu. Jo, takže určitě si myslím, že ty firmy jako Samsung a další výrobci by se rádi vymanili z toho vlivu Google, protože ten vliv Google tam je a je docela velký. No, Samsung byl vždycky takový multiplatformní, vlastně v minulosti zkoušel Windows, že jo, mobilní, měl tam nějaký Symbian. Teďka tvoří vlastně Tizen, ale ten vlastně na ten západní trh nikdy nedostal pořádně, že jo? Tady tohle zkouší na těch levných telefonech někde v Indii, protože tam si to může dovolit, ty telefony tady tohle ještě trošku zlevní, ale na nějaký globální trh s tím nepůjde a ten Tizen jenom tlačí do televizí nebo do hodinek, ale toho Androidu se drží, no a vlastně fakt jako nic mu jinýho nezbývá a ani jinakým výrobcům, protože to je jako fakt je těžký na závislosti na tom Androidu se teďka se zbavit a hlavně na tom Play Storeu. Ale zase na druhou stranu, i když tam výrobci tyhle aplikace předinstalují, tak jim to stejně nebrání tam dát jim i alternativy. Samsung taky v minulosti začal tam dávat nějaký vlastní obchod se softwarem, Xiaomi má vlastní obchod se softwarem. Můžou tam přidávat i konkurenční aplikace, jo, vlastní třeba prohlížeč, vlastní nějaký, nebo třeba typicky teďka Microsoft podepisuje jako s každým druhým dohodu a na všechny telefony cpe vlastní Office, Skype, jo, a vlastně další software, který má, někteří tam přidávají Dropbox, který vlastně konkuruje Google disku, jo, a spoustu takových věcí a Google tady s tím jako nemá problém, nebo nějak je nepanalizuje, nějak je nešikanuje. To, a ani, to ani nemůže, systém, že jo. Navíc je ten systém jako otevřený nebo otevřenější třeba než iOS nebo Windows, že ty si tam můžeš zvolit vlastní výchozí prohlížeč nebo vlastně všechny ty výchozí aplikace si můžeš změnit. Jo, takže v tom je to pořád svobodný pro toho uživatele. Jako z hlediska uživatelů, výrobců i těch vývojářů, tak mi přijde, že to je jako víceméně dobře vyvážený. Jo, samozřejmě Android má spoustu chyb, je to rozdrobený, prostě je to špatně aktualizovaný, není to třeba dobře optimalizovaný nebo vůbec optimalizovatelný třeba pro jako takovou širokou skupinu zařízení, ale je to pořád jako to nejlepší, co se z toho dá možná jako vytřískat v tuto chvíli. Ale právě jako s tou otevřeností bych byl teda jako opatrný. Google třeba argumentoval tím, teďka v tom novém prohlášení mimo jiné, že jako lidi navzdory tomu, že v telefonech jsou předinstalované aplikace, takže jako stahujou třeba aplikace. Jo, a jasně. No. On tam speciálně tam jmenoval věci jako Snapchat a Spotify, což ale jako zdůrazňuju, to je velmi účelový výběr a velmi manipulativní. To je jako logický, že lidi stahujou Snapchat a Spotify, protože to jsou, rozumíš, když mám předplacený Spotify, tak si prostě stáhnu Spotify. Kdežto, když chci prohlížet web, tak mám na výběr, že web můžu prohlížet ve Chromu, nebo třeba ve Firefoxu, nebo v Opeře, a to už je prostě rozdíl, takže Snapchat to je to samý, že tam máš nějakého jednoho oficiálního klienta a tím to v podstatě končí. Takže jako argumentovat tím, že lidi stahují takovýhle typy aplikací, není vůbec jako dobrý. Jo? To asi souhlasím, ale třeba u těch cloudových služeb, jako ten Dropbox a podobně, tak jako tam to je přece dobrá konkurence nebo dobrý příklad, ne? To je na zvážení. Já si třeba nemyslím úplně, že by si ty dvě služby konkurovaly. Ono totiž, když se na to tak podíváš, jo, tak a to se můžeme bavit třeba i o OneDriveu. Já třeba mám víc samozřejmě zkušeností v tuhle chvíli s OneDrivem, předtím jsem používal Dropbox. Jako Dropbox třeba je mnohem dražší než OneDrive a jako vím, že OneDrive zdaleka není tak spolehlivý, tak rychlej, ale je levný a nabízí velkou kapacitu, to je jeho výhoda. Ale zároveň, kdo chce opravdu tu službu používat třeba kvůli spolupráci, že sdílí dokumenty s někým dalším a chce tam mít tu spolehlivost a tu rychlost, tak prostě sáhne po Dropboxu po tom specializovaném úložišti. Takže proto si třeba myslím, že si nutně tyhle dvě služby úplně jako napřímo nekonkurují. Samozřejmě trochu jo, ale není to podle mě tak žhavý. Ale prostě pořád tam máš ten výběr, pořád Google ne, znemožňuje ani výrobcům, ani uživatelům v instalaci dalšího softwaru. Jako mi to přijde OK. Jo, ale co třeba Google v tom vyjádření, o který ty jsi zmiňoval, tak říká, že uživatelé můžou ty googlovské aplikace, které tam jsou předinstalované, takže je můžou jednoduše smazat. Ale třeba což tohle jako je lež. Prostě ty je nemůžeš smazat. Možná jako některý, jo, ale jinak jsou prostě nastavený jako systémový a ty bez rootovských práv smazat nemůžeš. Prostě nemůžeš smazat Gmail, nemůžeš smazat Google plus YouTube, to tam prostě bude. A jako nemůžeš, není jako jednoduchý způsob, jak se toho zbavit. Přesně tak, to je asi jako můj největší problém s tím, ale jako zdůraznuju, že tohle není jenom Google a Android. To, tohle se týká v podstatě každého operačního systému, který mě napadne. Že? Windows na počítači, spousta bloatwareu, který se nedá smazat. Nebo teda on se dá smazat určitým způsobem, ale standardně to nejde. Ale má to konec konců i iOS. Kamarád mi nedávno ukazoval, jak řeší problém s bloatwarem ze strany Apple, který nepoužívá a řeší to tak, že má na nějaký nepoužívaný ploše složku a ta se jmenuje iShits nebo něco takového. Jako. Každopádně ten bloatware je vždycky všude a jako nedá se moc vyargumentovat, proč ty aplikace nejdou odinstalovat. Všichni jsme pochopili, že i taková věc jako prohlížeč z operačního systému jde odinstalovat. Microsoft ve Windows 7 umožnil jakoby odinstalovat Internet Explorer. Jakože někde na pozadí tam zůstalo to jádro pro ty aplikace třeba, který na něm stavějí, ale jakoby ta aplikace jako taková zmizela. A jestli mi chce Google tvrdit, že nelze odinstalovat Gmail, protože bez toho ten Android nebude fungovat například, jo, nebo Google hudba, jo, tak to je prostě nesmysl a to je jako je špatně. No, jako tenhle argument právě Google je postavený dost na vodě, tady tom jako fakt kecá. No. Jo, ale zároveň chci zdůraznit, že i když samozřejmě, jak jsi říkal, máš právo instalovat libovolné aplikace na Android a i když nemáš Play Store, tak si můžeš stahovat, že ty vývojáři můžou distribuovat přímo ty instalační soubory APK, což jako je taky další možnost, jak se zbavit závislosti na tom Play Storeu. Tak ale ve chvíli, kdy ta aplikace je předinstalovaná, tak jako je prostě pravda, že má velkou výhodu. A proč by jinak výrobci předinstalovali třeba i na ty počítače bloatware, že jo? Teď jako bylo to myslím McAfee, který jakoby platilo, nebo Intel, že jo, jako vlastník McAfee platil několik dolarů za každou předinstalovanou licenci tohohle antiviru, jo, na nový počítače. A je jasný, proč to dělají. Prostě jakoby ty lidi se chytí těch aplikací, které tam už jsou v základu přítomný. Takže jakoby úplně nejsprávnější, teoreticky ta nejsprávnější cesta je mít čistý systém a nemít tam žádnou předinstalovanou aplikaci v podstatě. To by zase nechtěli ti uživatelé, to by se bouřili proti tomu. Jo, to je jasný, jakože spoustě lidem by to způsobilo nekomfort, jo, že by museli si všechno stáhnout a tak, ale jakoby pokud se chceš bavit o tom, jestli je nějaká správná cesta, tak jediná správná cesta je skutečně jakoby tohle, podle mě. No je otázkou, jestli Evropská komise má sílu k tomu Google donutit, ale podle mě asi ne. Ale jinak třeba Google zmiňuje argument, že Evropská komise vůbec nebere v úvahu to, že iPhony jsou výraznou konkurencí pro Android. Evropská komise se tváří, i když prostě ty procentuální podíly hrajou jasně ve prospěch a v dominanci Androidu, ale stejně prostě ty dva systémy si tak konkurují, takhle se ovlivňují a ti uživatelé se mezi nimi jako přeskakují třeba mezi těma platformama, že prostě není jednoduchý tohle ignorovat nebo není možný tohle ignorovat a jakože Google ani jako neřekl bych, že nezneužívá to dominantní postavení, ale jako to je vlastně, co jsem říkal před chvílí, jo, že se prostě snaží dobře vyvážit právě to, aby ten systém byl použitelný pro všechny ty zainteresované strany, tedy pro uživatele, pro něj, pro vývojáře softwaru a pro ty výrobce. A jako fakt nenapadá mě, jak to udělat líp, no kromě toho, že by teda ty si mohl ty, všechny ty aplikace jeho odinstalovat, jo, pokud by si tam nechtěl, ale jako třeba k tomu dojde, no. To je první základní věc, která by tam být měla, že jo, a druhá věc je teda, že by jich tam třeba nemuselo být tolik, jo, nebo... S tím tolik, to je jako Google tady třeba ukazuje příklady, že na Galaxy S7 tak je předinstalovaných 11 jeho aplikací a nějakých, já nevím, 30 nebo kolik nějakých cizích, jo. Ne, vlastně, počkejte, bylo to 11 jeho z 38, takže 27 bylo cizích. Jo, a na iPhoneu tak máš asi 40 aplikací a všechny jsou od Apple, nemáš to od nikoho jiného. A Google snad poprvé jako úplně v historii zmiňuje mobilní Windows, ukazoval tam v tom svým jako vyjádření. Systém, který je mrtvý. Systém, který je mrtvý, tak ukazoval příklad Lumia 550, na který je 39 aplikací ze 47 nebo tak něco, tak bylo od Microsoftu. A předpokládám, že do toho počítali třeba i takový věci jako prohlížeč souborů asi, že jo? Asi jo, no. No, ale jo, ale každopádně, jak jsem říkal, jako ten bloatware skutečně to je problém, který se netýká zdaleka jenom toho Google, že jo? Akorát, že teda teď řešíme Google, protože Google má dominantní postavení. Já bych právě si dovolil zpochybnit to, že iPhony konkurují Androidu. Má to podle mě svou cílovou skupinu a ta cílová skupina podle mě není jako úplně se překrývající. Jo, lidi, kteří kupují iPhony, tak si je kupují z určitýho důvodu. A ani si nemyslím, že by tam byla nějaká velká fluktuace mezi jakoby iPhoneistama a Androidistama. Hele, v poslední době bych řekl, že jo. Jako je možná, že třeba už v poslední době Apple některý lidi štve, tak šli zkoušet Android. Jo, samozřejmě znám i lidi, kteří štval Android, tak si šli koupit radši iPhone, že jo, a teď jsou třeba spokojení, jako jo. To, tak... V tom high-endu podle mě ta konkurence tam je, protože kdyby si vzal všechny ty telefony, které jsou jako drahý, ty špičkový s Androidem a porovnat to s prodeji iPhoneu, takže tam ten rozdíl nebude tak velký. Prostě Androidu to, tu velkou dominanci dělají ty levní telefony, prostě, protože pro ně žádný jináčí systém není. Nejsou pro ně levní iPhony a Windows nebo ty ostatní platformy nikdo nekupuje, no bohužel. Což jako je škoda, prostě to už jsme říkali několikrát z minulosti, že je to problém, že Android tuhle konkurenci nemá, je třeba v těch nižších třídách, ale jako co s tím naděláme? Neudělal s tím nic Microsoft, neudělá s tím nikdo nic, no bohužel. Jasně. Jo, ale vem si, že ta situace je fakt podobná situaci na počítačích třeba před, já nevím, 20, 15 nebo 10 lety nebo možná i současnosti. Prostě Windows má taky zhruba 90% podíl a ten zbývající podíl patří skoro výlučně Apple a nějaký prostě pár procent, 2, 3, možná ani ne 4% patří nějakým dalším platformám, že jo, roztříštěný to je. A to je úplně to samý na těch mobilech. Akorát, že místo Windows tady máš Android, který má 90%, zbytek zase patří Apple. Apple si prostě vykraje vždycky těch svých 80%, jo. Ale jako důležité je uvědomit si, že jo, na ten segment, na který Apple cílí, to jsou hodně, že jo, ty profesionálové, ty nároční lidi, kteří jsou ochotní investovat spoustu peněz do stroje, který ale jakoby oni si koupí a vyargumentují si to tak, že prostě ty peníze se jim vrátí. Jo? Je to prostě velmi dobrý funkční stroj. Jsou to podle mě lidi, kterým záleží na tom, že je to funkční, že to je promyšlený do detailu, že jo? Jakoby funguje to v rámci toho ekosystému jednoho. Všechny ty zařízení Appleovský mezi sebou prostě jsou docela dobře provázaný, tak podle mě jakoby tohle je jiná skupina, svoje vlastní skupina žijící ve svém vlastním světě. Asi jo. No ale jako abychom to trošku zhrnuli a uzavřeli, myslíš si, že ty problémy, který má Evropská komise s Androidem, tak jsou až tak závažný? Nebo Evropská komise má hájit zájmy členských zemí nebo občanů, ale myslíš si, že tady tohle, co ona řeší, tak je to třeba pro dobro občanů, že občany netrápí jako mnohem jináčí, nebo úplně jináčí věci, třeba i s tím Androidem, nebo... To je těžký, jako já si myslím, že... Jako je problém, promiň, že tě skáču do řeči, jako je problém to, že ty si nemůžeš tam odinstalovat nějaký aplikace, ale nepřijde mi to až tak velký problém, aby tohle muselo řešit stovky úředníků někde v Bruselu a někoho kvůli tomu pokutovat a vlastně házet mu nějaký klacky pod nohy. To je prostě nesmysl. Jako je to problém, ale jako já jako uživatel, tak stejně mám ty alternativy. Vlastně můžu Android ignorovat, můžu si koupit něco jiného a nazdar. No můžeš, ale pak nebudeš mít aplikace, pokud to teda nebude ten iPhone, že jo. Jako, jo, ale... Pokud to udělají všichni, tak ty aplikace budou, že jo, protože jako vývojáři uslyší na to, že lidi přišli na jináčí platformy. Ale jako to je stejný problém, jako jsem měl právě s tím Microsoftem v minulosti, když ho pokutovala Evropská komise za to, že prostě za to VMPčko nebo za ten Explorer, prostě je to nesmyslný. Je to úplně jináčí případ než třeba pokuta Intelu, který poškozoval AMD tím, že jako zakazoval výrobcům počítačů, aby procesory Intelu tam nasazovali. To je jako něco jiného, to přímo jako poškozuje konkurenci. Ale tady tohle si nemyslím, nebo ten případ Androidu si nemyslím, že jakýmkoliv způsobem poškozuje konkurenci. Jako... Ale tady přece nejde o to, že by poškozoval konkurenci. Prostě tady se bavíme o tom, že to spíš poškozuje společnost nebo ty spotřebitele a spotřebitelky, že jo? Ale vyvolala to... Tady tenhle, ten spor tak vyvolá nějaká konkurence vlastně vedená tím Fair Search, tou lobbystickou skupinou, ve který třeba v minulosti byl i Microsoft, ale prostě to, jsou to takový ti jako zhrzení různí tvůrci, kteří jako brečejí, že tam nemůžou mít na Androidu vlastní výchozí vyhledávač nebo jak takový věci. Nepřijde mi, že by spotřebitele trápilo to, co vyšetřuje Evropská komise, nebo to, k čemu dospěla. No, jako to, že takový spory vyvolá většinou někdo, kdo je úplně bezvýznamný a jakože mu ten spor stejně jako nepomůže, tak to jako je jedna věc. Myslím, že třeba Balut Screen ve Windows, který tam byl snad 5 let nebo jak dlouho a nabízel lidem právě ty alternativní prohlížeče, tak s tržním podílem prohlížečů neudělal prakticky nic. Jo, možná přišel pozdě. Ten tržní podíl se změnil, ale nemyslím si, že to bylo právě kvůli tomu Balut Screenu, no. A hlavně ten spor vyvolala, pokud se nepletu, Opera a tak tý to nepomohlo nějak. Každopádně, já nevím, jako z mýho pohledu, jako fakt nemůžu říct, že bychom měli rezignovat, jo. Prostě to, co Google dělá, já nepovažuji za zcela správný. Myslím si, že ten Android by mohl být trochu volnějc nastavený. Je jasný, že ale Google jako nedělá Android jen tak pro dobro světa. Prostě Google dělá Android proto, aby sám mohl vydělat. Optimálně, že jo, aby sám vydělal na reklamě. Proto je důležitý, aby tam měl ty svoje aplikace, právě protože skrze ty svoje aplikace může sbírat spoustu dat u uživatelích a pak na ně třeba cílí reklamu a reklama je hlavní zdroj příjmu Google, že jo, v tuhle chvíli. No, nejenom jako samozřejmě ta reklama je zdroj příjmu, ale právě sběr dat je i motorem nebo jsou to prostě ty informace, které on potřebuje, aby ty produkty mohl zlepšovat a aby mohl dělat věci jako různý jako asistenty s umělou inteligencí a tak, ale tohle je trošku jinačí. Jako o tom bychom tady mohli ještě dlouho debatovat, takže právě taky to nechci moc rozvádět, ale podstatný je, jakoby, že Android je mimo jiné jedna prostě součást biznisu Google, nějak, jo, že prostě Google může líp cílit reklamy například a tak. Já si naopak dokážu představit Android ještě trošku uzavřenější v tom, aby se vyřešily ty jeho primární nedostatky, což je třeba úplně tragická kompatibilita, nebo jak bych to řekl, prostě to, že není aktualizovaný, to, že ty si koupíš telefon a nemáš jistotu žádnou, jestli ještě někdy dostaneš nějaký update, což jako je to problém výrobců, ale je to problém i Google, že prostě ten Android nastavil takhle blbě. Jasně, že je to problém Google. Je to problém Google, prostě Microsoft to nějakým způsobem dokázal u Windows nastavit tak, i když ten systém je ještě prostě uzavřenější, prostě nemáš tam třeba podporu, nebo takovou podporu třeba různých hardwareových řešení, jo, ale je to tam nastavený tak, že je mnohem jednodušší rozházet nebo rozdistribuovat aktualizace prostě na všechny zařízení různých výrobců, ale tohle Android nemá a prostě měl by to mít a pořád jako čekám, kdy tohle zavede. To je podle mě ten hlavní problém, který trápí i výrobce, i uživatelé a tohle by mělo možná trápit i tu Evropskou komisi, když už se v něčem takovým chce vrtat. Každopádně ty jsi mě přerušil, já jsem jenom chtěl říct, že jako není možný podle mě rezignovat, když Google dělá něco špatně a přece jako ty si můžeš říct, že ten spor je nesmyslný, ale zároveň když nepleskne přes prsty Google třeba ta Evropská komise nebo někdo, tak kdo to teda udělá a jako je správný, aby... Uživatelé. Ty to neudělají jako očividně, že jo? Jak asi jsou třeba spokojení, asi to pro ně není problém. Ale řekni mi, jak by ty uživatelé měli klepnout přes prsty Google? Že přestanou používat jeho produkty. No asi u toho, jak je můžou přestat používat, jo, když jsou na nich závislí. Přijde konkurence, která bude lepší, no, třeba. Jako, já vím, že to je prostě problém, ne, že to je... tady jako to, lidi jsou líní přecházet někam jinam, ale... Hele, jakmile se třeba tady uchytil Windows, tak taky mohla přijít spousta konkurence, ale už prostě ten systém je tady tak zažraný a všechny aplikace pro něj jsou a výrobci to podporují, že prostě není možný přejít na nějakou jinou platformu v podstatě už. Jo, to je. No ale zase ty říkáš, že bys chtěl, aby ten Android byl trošku uvolněnější, otevřenější. Já si to naopak představit nedokážu. Jo. Pokud by to bylo otevřenější, tak se můžeme bavit o tom, třeba kam to s otevřeností dotáhl Linux, myslím teda v tom spotřebitelském segmentu. Tím, že je tak moc otevřený, že máš tady tak moc distribucí, tak jako podle mě to ničemu vůbec nepomohlo a spíš je to starost pro ty uživatele. Hele, když jsem říkal otevřenější, tak já jsem spíš myslel to, aby bloatware se dalo odinstalovat, aby Google nenutil nebo nevynucoval si tolik, aby prostě se museli jeho aplikace předinstalovat na ty zařízení, aby si nevynucoval ty pozice třeba na těch hlavních stránkách, jo, a takovýhle ty věci, jo, jako v tomhle směru spíš. Jo, tak no, to asi, tohle by asi šlo. Ale zase, tady tohle je věc, kterou Google argumentuje a já s ním jako víceméně souhlasím, že on ten systém dává do toho miliardy prostě dolarů do vývoje a toho testování a on ten systém potom dává výrobcům zdarma, nebo jako zdarma, právě oni platí za to tím, že prostě souhlasí s těmi podmínkami toho Google, že tam prostě si vynutí ty aplikace nebo tu konkrétní pozici nějakých ikonek a to je ta cena. No, není to úplně jako přesný tohleto. To zdarma je fakt ošedný pojem. Třeba The Guardian zjistil, bylo to někdy v roce 2014, že ty firmy, které vyrábějí mobily nebo třeba i tablety konec konců a chtějí použít aplikace jako Gmail nebo to Google Play, tak si musí zaplatit nějaký specializovaný firmy, který jakoby potom jim vydají nějaký certifikát nebo něco takového. Jo, a to jsou jakoby taky, že jo, nějaký peníze v řádu desítek tisíc dolarů, takže jakoby ona nějaká skrytá jakoby částka tam je, jo. Jo, no, to je pravda. Jako Google ti dovolí zdarma použít ten systém, ale když chceš použít ten jeho Play Store, tak ty si musíš zaplatit certifikaci za to, že ten systém nebo to zařízení to podporuje všechno. Tak. A právě tím si Google jako zachovává nějakou tu, nebo nějak certifikuje jakoby tu kompatibilitu právě s tím ekosystémem celým. Jasně, no, to je pravda. Ale jako znovu se prostě vracíme k tomu, jako to je fajn, že Google teďka argumentuje tím, že prostě investuje strašně moc peněz do vývoje toho Androidu, ale jako musíme si uvědomit, proč to dělá, jako on to nedělá pro dobro světa, jako on to dělá proto, aby sám vydělal a podle mě, jakože teda tím pádem, že on nezávislý na té reklamě, je to jeho hlavní business plán, tak on potřebuje mít ve světě ty svoje aplikace, aby mohl sbírat data, že jo, naše. Jiná situace by byla, kdyby ten systém byl licencovaný. Tam bychom se neměli už o čem bavit, to by bylo něco úplně jiného. A to zase má třeba takhle Windows, že jo. Každá firma chce vydělávat, žádná firma, počítám neziskovky, nedělá něco pro jako dobro lidí, to je jako nesmysl. Ne, to není nesmysl. Hele, jako, rozumíš, existují nějaký etický rámce, ještě se můžeme bavit o tom, jako, že máš etický rámec, kdy ta firma nese, jak se tomu teď říká, mě nápadají úplně vhodný ty slova, jo? Prostě nějakou určitou společenskou zodpovědnost má. A ta firma může vydělávat peníze, ale zároveň nemusí být jako to největší zlo. Jo? Já ti rozumím, ale tady vlastně už vedeme spor jen mezi sebou, my dva, o tom, že já prostě nepovažuji za velký problém to, že tam ty aplikace od Google jsou a že nejdou odinstalovat, nebo že tam jsou na nějakých konkrétních pozicích. Pro mě osobně tohle není problém. Jo, pro tebe to je problém a třeba je to problém i pro Evropskou komisi, takže jako nemá smysl se dál o tom hádat. Prostě pro mě osobně tohle problém není a jako tím bych to asi ukončil. Jo, ale každopádně pro tu společnost si myslím, že je dobře, že se někdo prostě tím vůbec zabývá. Jako, víš co, ta společnost, když nebude ani třeba diskutovat, když se nebude ničím zabývat, tak to prostě jako půjde všechno do kytek. Jo. Takže jako principiálně je správně, že se to nějak řeší, že jo. Jo. Rozumíš, jako ta komise třeba nakonec nemusí nutně ani ten Google pokutovat, prostě můžou třeba dojít k tomu, že se spletli nebo něco, což se asi nestane, ale jenom to, že se to řeší, je podle mě správný. Tak jo. Máš k tomu ještě co dodat? Doufám, že ne. Ne, já jenom bych chtěl říct, že jako fakt třeba ten Android je na mobilech, maximálně na tabletech, Windows třeba zase ten má ty počítače a podle mě to jsou dva jakoby různý světy, ale jakoby ty příběhy jsou hrozně podobný a jenom ještě, jak jsme se bavili o těch aktualizacích, tak chci říct, že třeba jako Microsoft, jak má pořešený Windows update, tak si myslím, že stejně tak by teda Google mohl mít ten Androidí nějaký prostě updateovací systém, ne? Hele, on o tom v minulosti mluvil. On říkal, že bezpečnostní záplaty tak půjdou dělat formou toho, že se to bude aktualizovat přes Google Play Services, což je právě ta služba, která jakoby pohání všechny ty rozhraní v systému. Ale jako nedělá to, nebo nevím, že by tohle dělal. A tady si třeba myslím právě, že Google jakoby selhává v té otázce nějaký té společenské zodpovědnosti. Jo? Prostě kdyby Google záleželo na těch lidech, tak tohle nějak pořeší, protože realita je taková, že teďka tady máme spousty, stovky milionů v podstatě nezáplatovaných zařízení, který potenciálně jakoby může jako někdo narušit, že jo? Takže... Jo, no, ale Google se tváří, jako že to není jeho problém, že to je problém těch výrobců, protože on vydává ty aktualizace, ale ti výrobci to neimplementujou, jo? Jo, co, jako, což z části asi jako tak je, jo, ale nevím, je to smutný. Je to smutný a jako doufám, že se tohle někdy vyřeší, protože tohle je fakt, to je jako špatný, jo. Dobrý, tak jo, tak už to nebudem dál teda rozvádět asi a... Jo, tak za týden. Čau. Čau.